तम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 सितंबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे वृंदावन फोगला आश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान विज्ञान से आदमी का विकास होता है और नहीं तो बहुत संकुचित रहता है। ये कामोपभोग परमा इतिवत निश्चित संसार के पदों का संग्रह करना भू भोगना बस इतना ही, इसमें उलझ गए इतना नहीं। सज्जनों आपका जीवन इतना ही नहीं है, अनादिकाल से आप चले आए हैं जीव भूत सनातन है अनादिकाल से और सदा के सदा सदा नहीं रहेंगे। अनंत ब्रह्मा हो करके शांत हो जा तो भी आपका आदि और अंत नहीं होता, इतना आपका वास्तविक जीवन लंबा है, उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा धन दे जा थोड़ा राजी हो गया, जितनी जितनी आश्री संपत्ति है उतना ही उतना इनको संकुचित ज्ञान है। बस झूठ कपट किया, बेईमानी ठगी धोखेबाजी किया, विश्वासघात किया, धनाज्ञात मौज हो गई। अरे भाई इतना ही नहीं है जीवन, पहले ही आपका जीवन है और फिर भी जीवन है, और इन शर्म से पहले भी आपका जीवन है और बाद में भी जीवन है। अनादिकाल से जीव जमता मरता आ रहा है तो ये सब नित्य है, हर समय हर शरीरों में। जैसे वाषांश जीर्णानि था व्याय बताया कि मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है। तो शरीर के जो कपड़ा धारण करता है तो पहले वाला कपड़ा छोड़ने से कोई मर नहीं जाता है और नया कपड़ा धारण कोई जन्म नया नहीं हो जाता है। कपड़ा पुराना और नया होता है, ये तो है जैसा ही रहता है, ये सदा ही नया ही नया रहता है। जैसे परमात्मा की लीला की सुन दिन दिन नवम नवम नमामि नंद संभवम, तो उसी का अंश होने से ये सदा नित नया रहता है। साफ ये ज्ञान है कि हम पहले अनादिकाल से परमात्मा के अंश है, जीव भूत सनातन है, और अनादि अंत तक हम रहेंगे, चाहे जन्म मरण में रहे, चाहे मुक्तावस्था में रहे, चाहे किसी अवस्था में रहे, हमारी सत्ता मिटेगी नहीं। ये सत्ता नित्य है, अपना होनापन है ये नित्य है। तो नित्य होनापन की तृप्ति नित्य ही कर सकता है, अनित्य से नित्य की तृप्ति नहीं होती। खनभूंगल पदार्थों से हरदम रहने वाले को तृप्ति कैसे होगी? बुद्धि ओछी होती है, छोटी होती है, तो धन ये ले लेंगे, झूठ कपट कर लेंगे, चोरी करके डाका डाल के ले लेंगे, सुखी हो जाएंगे। यूं नहीं समझे कितना दिन रहेगा धन धन, हम धन के साथ कितना दिन रहेंगे, वो हमारे साथ कितना दिन रहेगा। उनसे कुछ विकसित होती है बुद्धि, तो वो चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, दूसरा पर जबरदस्ती नहीं करता, अपना न्याय युक्त काम करता है, तो उसका जीवन दीर्घ होता है। उनसे भी अगर विचार करते हैं, वे देखते हैं भाई अनेक जन्मों में दुख पाते रहे, तो अगर ही दुख पाते रहेंगे तो भोग और ऐश्वर्य में फंसना नहीं है। भोग भोगना, संग चीजों का संग्रह करना, ये सदा के लिए नहीं है। भोग भी सदा नहीं भोग सकते, ऐश्वर्य को भी सदा साथ नहीं रख सकते। तो सदा साथ क्या रहता है सज्जनों, बड़ी मार्मिक बात है। आपका स्वभाव सदा साथ रहता है, जिसकी जैसी आदत है, स्वभाव है, वो इनकी स्वभाव साथ में रहता है। जिस बहन का लड़ाई का स्वभाव है, तो स्टेशन पर जब लड़ाएगी, मुसाफिर में लड़ लेगी, वहां गाड़ी में लड़ लेगी, जल भर में तो लड़ लेगी, चलती फिरती लड़ लेगी, उनका स्वभाव साथ में रहता है। कहीं जाए वो, जिसका सौम्य स्वभाव है, शांति का स्वभाव है, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, तो वहां जाएगा वही दूसरों को आराम पहुंचाएगा। तो जितना जितना आपके ज्ञान का विकास होता है, उतने उतने आपकी उन्नति होती है। सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बहुत विकास होता है, लंबा जीवन मालूम होता है। जैसे ब्रह्मा जी के शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु स्वरूप से ब्रह्मा जी नित्य निरंतर है, जैसे के तैसे रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी नित्य रहते हैं, ऐसे जीव मात्र ही नित्य ही रहते हैं। नित्य रहने वाला उत्पन्न और नष्ट होने के द्वारा कैसे सुखी हो जाएगा, ये अकल आनी चाहिए, ये विचार आना चाहिए, ये विवेक स्वतः पैदा होना चाहिए, नहीं तो सत्संग से ये बात समझनी चाहिए। ये सुख दुख तो अनित्य है, जो जीवो नित्य सुख दुख है तो नित्य, सुख दुख दोनों ही अनित्य है, ये जीव नित्य है। तो सुख दुख में फंस करके राजी नाराज होकर यहां फंस गए, अरे ये तो आगंतुक है, अलंघ्यम दिन रात्रिवत, सुख से अनंतरम दुखम, दुख से अनंतरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख है, तो अलंघ्य है। जैसे रात में दिन है, दिन के बाद रात है, ऐसे सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसमें राजी नाराजी क्या होना है। इनसे ऊंचा उठना है अपने को, और ये ऊंचा उठाने के लिए ही मानव शरीर है। सुख दुख भोगने के लिए तो दूसरे शरीर भी है, 84 लाख जुड़ी के वही सुख दुख भोगते हैं, ये स्थावर वृक्ष के भी सुख दुख भोगते हैं, जंगल में चलने फिरने वाले भी, देवता भी, राक्षस भी, असुर भी, भूत प्रेत पिशाच, सभी सुख दुख में तो फंसे हुए हैं। सुख दुख से ऊंचा उठना है, ये मनुष्य का काम है। और ऊंचे उठे हो आप, उधर ख्याल नहीं करते हो, क्योंकि सुख दुख तो आने जाने वाले है, आप रहने वाले हो, प्रत्यक्ष अनुभव है आपका। किसी भाई को कहा जाए, किसी बहन को कहा जाए, क्या सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले होते हो क्या, रात दिन बदलने वाले हैं, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता तो रात दिन की तरह बदलने वाली चीज है, क्या आप भी बदलने वाले हो। आप जरा ध्यान दो, आप कौन हो, आप नित्य हो। ये आगमा पायनो अनित्य, मात्रा स्पर्श है, विषेन्द्र संबंध है, तो अनित्य है। इन अनित्य में ही राजी नाराज लोग यही फंस गए, तो इसे ऊंचा कब उठोगे। न प्रदेशित प्रियम प्राप्य नो दिता प्रियम, प्रिय को प्राप्त कर राजी मत हो, अप्रिय को प्राप्त नाराज मत हो। राजी नाराज क्या होना, ये तो संयोग है, वियोग है, ये संयोग और वियोग है। ध्यान देंगे सुना आप लोग, अच्छा संग होता है, बुरा संग हो जाता है, सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आ जाती है, बुखार आ जाता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ये दो तरह की चीजें होती है। तो दोनों तरह की चीजें होती है, आप एक ही रहते हो, तो आपकी बहादुरी इस बात में है कि आने जाने वालों में सुखी दुखी न होए, किंतु निरंतर रहने वाले जो परमात्मा तत्व है, उसके साथ आपकी अभिन्नता है। जो नित्य निरंतर है ज्यों का ज्यों रहता है, आप ज्यों के ज्यों रहते हो, ये आपका सबका अनुभव है। जागृत हुई, स्वप्न हुआ, सुषुप्ति हुई, मूर्छा हुई, समाधि हुई, ये बदलने वाली ये सब चीजें, आप न बदलने वाले हो। अगर आप बदलने वाले होते तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नव तीन अवस्थाओं को देखता कौन? आप जब जागृत को भी देखते हो, स्वप्न को, सुषुप्ति को भी देखते हो और इनके अभाव को भी, जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति के अभाव को देखते हो, स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति के अभाव को देखते हो, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न के अभाव को देखते हो, तो भाव और अभाव को दोनों देखने वाले, आपका अभाव कभी होता नहीं, आप भाव रूप नित्य निरंतर रहते हैं। तो भाव रूप नित्य निरंतर में स्थित रहना है, ये ठीक है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोगते तो हेतु चेते, पुरुष सुख दुखों के भोगने में हेतु है। कौन पुरुष है? कि पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है सब दुखों को भोगता है, और प्रकृति में स्थित नहीं होता है तो सम दुख सुख स्वस्थ वो स्वयं स्थित होता है अपने आप में, तो सुख दुख में सम हो जाता है। क्योंकि आप तक सुख दुख नहीं पहुंचते, अनुकूलता प्रतिकूलता नाशमा में पहुंचती है, अविनाशी में अनुकूलता प्रतिकूलता तो नहीं पहुंचती, वह सुख दुख नहीं पहुंचते तो वहां सम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कसम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गए, तो स्वयं आप जानने वाले हो, सुख दुख आने जाने वाले हैं, ये बदलने वाले हैं, प्रत्यक्ष बात है ये, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, अपने स्वरूप में स्वयं स्थित, जैसे स्वास्थ्य ठीक है तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, सही में ठीक है, ठीक है, ये तो स्वस्थ अवस्थ दोनों होते हैं। आप अस्वस्थ होते ही नहीं, अस्वस्थ मान लेते हो, शरीर के साथ आप अपनी स्थिति मान लेते हो। आप तो पहले भी थे, फिर गर्भ में आए, जन्मे थे, शरीर मर जाता है तो छोड़ जाते हो, तो शरीर को तो धारण करते हो, छोड़ते हो कपड़ों की तरह, आप पहले भी थे पीछे भी थे, तो आप स्वयं जो दीर्घ रूप से रहने वाले हो वो इनसे अलग समझ करके और नित्य हो जाओ। तुम वाले कैसे समझे? चाहे तो ये जड़ चीजें हैं, इनके द्वारा संसार की सेवा कर दो, इस जड़ का त्याग कर दो, चाहे विचार के द्वारा जड़ से आप अतीत हो वो इसमें स्थित हो जाओ, और चाहे भगवान को पुकारो, परमात्मा को पुकारो, परमात्मा के साथ एक संबंध हो जाए, फिर आपको जड़ चेतन से सावर जंगम से उत्पत्ति विनाश से कोई मतलब नहीं रहेगा। नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तो विवेक के द्वारा जड़ से ऊंचा उठने का नाम ज्ञान है, और सेवा द्वारा सबकी जड़ता का त्याग कर दे ये कर्मी योग है, और एक भगवान को पुकारने ये भक्ति योग है। और ये जन्म मरण में साथ में पदार्थ और भोगों के साथ लिप्त होना ये जन्म मरण योग है। जन्मो मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, क्योंकि नाशवान चीज को पकड़ेगा तो चीज तो नाशवान नष्ट हो जाएगी, आप रह जाओगे रह जाओ। चाहे तो शरीर के नाश होने के साथ आपका नाश हो जाए तो आफत मिट जाए, और चाहे आप नित्य निरंतर रहे हो, शरीर निरंतर रहे तो आफत मिट जाए, ये तो होता है नहीं, ये सर्वथा मर जाए तो ही पाप कट जाए, पर मरते हो नहीं आप रहते हो, और आपके साथ शरीर रहता नहीं, शरीर बदलता है प्रत्यक्ष देख दो, बालक बना जवानी वृद्धावस्था हमारी रोग निरोग अवस्था बदलती रहती है, आप रहते हो। तो रहने वाला है वो परमात्मा, जो सब जगह रहने वाला विराजमान है, उनके साथ आप एक हो, और ये नाश होने वाला शरीर संसार, ये संसार के साथ एक है। संसार से शरीर को अलग मानना है ये गलती होती है, बहुत बड़ी गलती है, और इससे बड़ी भारी गलती और नई होती है कि संसार मेरी सेवा दे दे, मैं सेवा दे दूं संसार से, और संसार से आप क्या ले दो, तो निरंतर जा रहा दे क्या लोगे, फिर रहे तो आप मानते हो ये पैसा फिर रहेगा, शरीर फिर रहेगा, मन से बिल्कुल गलती की बात है। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करन, यो यो नर निधड़ फिरे क्यों क्यों काल असंत, काल हसा है, निधड़ कैसे फिर रहे हो, ये तो सब नष्ट होता है। तो भाइयों बहनों, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, ये बड़ा सुगम रास्ता है, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। प्रभु आपका खुद का है वो, आप और किसी के नहीं है, किसी के आप नहीं हो, आपका कोई नहीं है। भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, ये असली आप परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ पुकारो प्रभु को, सब चीजें मिल जाएगी। और भाई संसार का आसर लोगे तो दुख पाना पड़ेगा ही, क्योंकि आप तो अविनाशी, संसार विनाशी, ये आपसे वियुक्त हो जाएगा, फिर दुख पाओगे, हमारे वो चला गया, ये चला गया, और ये तो चला गया नहीं, चला ही हुआ, आपसे अलग ही है, निरंतर बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, दिन दिन जात छाड़िया जाते, ताशों के साथ सने दिन दिन सने, निरंतर आपको छाड़ता हुआ जा रहा है, इसे क्या स्नेह करते हो, ये तो बदल रहा है, ये तो बदलेगा, बदलता ही चला जा रहा है, ये सिर कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, और ना आप नाश हो सकते नहीं, आपका नाश कभी होगा नहीं, तो आप नष्ट नहीं हो सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी, और ये प्रकृति अंश शरीर नाशी है, आप हैं वो अविनाशी, अविनाशी नाशी, आप नाशवान नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इस वास्ते परमात्मा की तरफ वृत्ति लगाओ, निहाल हो जाओ, संसार है ना ये अपना नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर, ये संसार, ये कुटुंब अपना था क्या, कि 100 वर्ष के बाद रहेगा? आप थोड़ा सा दृष्टि देखो, दृष्टि को दीर्घ दृष्टि, लंबी दृष्टि देख करके देखो तो साफ दिखेगा। तुच्छ दृष्टि से देखता है छोटा सा दिखता है, आपके साथ कोई रहने वाला नहीं, आप किसी के साथ रहने वाला नहीं, और परमात्मा से अलग होने वाले आप नहीं, आपसे परमात्मा अलग होने वाला नहीं, संसार में वो परिपूर्ण है, शरीर में आप हो, तो शरीर और संसार एक जाति का, आप है और परमात्मा है एक जाति का, सदा रहने वाला शरीर आप हो, तो आप नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, वो अपना है और अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, यह संसार की चीजें तो सब नष्ट होने वाली है, नाश। प्रत्यक्ष बात है, आपका हमारा शरीर पहले कैसा था, आज कैसा है, यह शहर कैसा था, कैसा हो गया और कैसा होता चला जा रहा है, निरंतर बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। और आप निरंतर रहने वाले हो तो संसार बदलने वाला, संसार के साथ शरीर की एकता है, आपकी शरीर के साथ एकता नहीं है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। ममई वांश हुआ, परमात्मा के अंश है, परमात्मा आपके अंश ही है, शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की अलग अलग आप कर नहीं सकते, किसी ताकत है कि आप संसार से अलग हो जाए, शरीर को अलग कर ले, कैसे कर लोगे? जिस तत्व से संसार बना है उसी पांच भौतिक तत्व से शरीर बना है, और जिससे शरीर बना उसे संसार बना है, ये एक धातु के हैं, आप और परमात्मा एक धातु के हैं, इनके साथ कितना दिन काम नहीं रहेगा, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, तो तुच्छ बुद्धि होती है, झूठ कपट बेईमानी से ठग करके अपना काम कर लेंगे, अरे इससे तुम्हारा काम नहीं होगा, ये तो बहुत छोटी बात है, दीर्घ दृष्टि होती है, वे पाप निर्णय नहीं करते, तुच्छ दृष्टि वाले सुख पाए, संग्रह करें, संग्रह सुख भोग लें, आराम हो जाएगा, तो सत्संग के द्वारा आप वास्तविक दृष्टि को प्राप्त करें, जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इस वास्ते प्रभु के साथ आपकी एकता है, उसके साथ ही आप सदा रहते हो, रह सकते हो, रहते ही उसी के साथ हो, संसारी के साथ, शरीर के साथ रहना आप मानते हो, रहते नहीं हो, संसार तो मिट रहा है, आप है जो टिक रहे हो, आप टिकने वाले, ये मिटने वाला, इस वास्ते प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान भक्तों की चरित्र सुनो, उनका चिंतन करो, उसमें निहाल हो जाओगे, ये नाशवान से पिंड छोड़ा हो सज्जनो, ये मौका मिला है सत्संग का, इसे लाभ उठाओ, सच्चे हृदय से पुकारो प्रभु को, विवेक पूर्व विचार करो, तो अपना कोई है नहीं, और विवेक नहीं तो पुकारो प्रभु को, तीन बात है, सेवा करो संसार की चीजों की, संसारी सेवा करो। ये शरीर और सामग्री आपको मिली है और ये साथ रहेगी नहीं, जब तक मिली है आपके अधिकार में है तब इनके द्वारा दूसरों की सेवा करो। ये आपके लिए नहीं है शरीर, आपकी मिली हुई सामग्री आपके लिए नहीं है, ये औरों के लिए है, सेवा के लिए है। निर्वाह आप भी कर लो, पर वो निर्वाह भी सेवा करने के लिए, अगर निर्वाह नहीं करें तो जी नहीं सकेंगे, तो सेवा कर नहीं सकेंगे। अपना खाना पीना पहनना सोना जगना आराम करना सेवा के लिए है, न कि आराम के लिए, भोग के लिए। सुख के लिए करो तो भाई सुख का दुख भोगना पड़ेगा। जो संसार का संयोग जन सुख भोगता है वो दुख से कभी बच सकता ही नहीं, नियम है। दुख योने ये होते, दुखों के कारण है, कैसे दुख से बचा जाएगा। खिलौने में राजी होते, कंकर पत्थर कांच और कागज के टुकड़े और ठीकरी टुकड़े विंदा कर उन्हें राजी हो जाते हैं। कब तक, जब तक मूड होता है तब तक। जब पता लगता है इनमें क्या है, रुपये ठीक है तो रुपये में लग जाते हैं, और रुपये से भी आगे जागृत होते तो रुपये में क्या, परमात्मा को परमात्मा प्राप्त करना है। ये अकल जो आती जाती है, जो दीर्घ दृष्टि उनकी होती जाती है, व्यापक दृष्टि होती चली जाती है, नित्य दृष्टि होती जा रही है, वो नित्य को पकड़ता है, अनित्य का नाश करता है, अनित्य का त्याग कर देता है। और त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही तत्काल शांति मिलती है, अंतर नहीं पड़ता त्याग की ही शांति, क्योंकि शांति तो स्वतः आप में है, केवल अशांति पदार्थों को पकड़ने से तो उपा रहे। भयम हो गया कि धन होने से सुखी हो जाएंगे, मान होने से दुखी हो जाएंगे, हमारी महिमा हो जाएगी, प्रसिद्धि हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। तो पहले धने आदमियों से घुल मिल कर बात तो करो, धनी बेचारे रो रहे हैं, दुख पा रहे हैं। अब ऐसी आपत आ गई, वो छूटते बनता है, कोई निकलते बनता, जैसे सांप छछूंद्र होता है, छछूंद्र होती है चूही, वो सांप पकड़ लेता है तो वो गिर जाए तो कोट हो जाती है, गल जाता है, और छोड़ देता है तो पेशाब करते ही वो अंधा हो जाता है। अब भाई गति छाप ससुर करी, छाप ससुर गति हुई, न छोड़ते बढ़ता है न पकड़ते बढ़ता है, ऐसी आफतें पड़ेगी वही दुनिया, न संसार को छोड़ते बढ़ता है न पकड़ते बढ़ता है, ये पकड़े तो घट जाएगा, घटते ही चला जाएगा, फिर कभी अवसर मिले ही नहीं चेत होने का अवसर। ये केवल मनुष्य जन्म में है, ये चूक गया तो और जगह ये है नहीं। अरे बाजार में चीज देने वाली चीज जंगल में कैसे मिलेगी, तो मनुष्य शरीर में मिलने वाली चीज और शरीरों में पशु पक्षियों में कैसे मिल जाएगी, ये तो बाजार यहाँ आई है। तो यहाँ चूक गए तो सीधी कहावत है, चूको ना 84 लाख, वहां कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। एक बहुत बड़ा शहर था, तो उसे चार दीवारी थी, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार, एक दरवाजा। तो एक सूरदास बीच में चला गया, तो वे दरवाजा तो एक है, तो वो क्या कहेगा, इतना चला हाथ लाठी लिए देखता, देखते देखते पूरा चक्कर काट के दरवाजे पर आया, तो दरवाजे पर आया भाई, अब दरवाजा आएगा है। उसी समय खुजाल चली, खुजाल करते करते अगाड़ी निकल गया, वो अगाड़ी का थमा हाथ आ गया। अब पूरा चक्कर काटते काटते वो आवे तब आवे, और उस समय खुजली चल जयराम जी भी 84 लाख जूनी निकलने का दरवाजा नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर और मुक्ति का दरवाजा मनुष्य शरीर है, इसमें संसारी भोग भोगे आराम कर रहे, ये कर रहे, धन धन ले रहे, आराम कर रहे, सुख भोगते। अरे कर गया ये माथे में खाज हलती है, कोई छोरा ठीक नहीं करेगा, छोरा माथे में खाज हल है, मनुष्य मार पड़ेगी। अब वो खुजाली करते करते निकल गया। ये मानो सही भाई और बहनों, दरवाजा है, वो दरवाजा बहुत सा निकल गया है, अगर ये कितना है उसका पता नहीं है, जितने दिन आ गए उतने दिन तो मर ही गए, अब जीना कितना है इसका पता नहीं, पर मर गए इसका बिल्कुल पता है। 10 वर्ष आ गए, 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष आ गए, 70 वर्ष आ गया, 70 वर्ष तो मर गया, 60 वर्ष 60 मर गया, अब पीछे कितना है पता नहीं, जो बात हुई उसी समझाना ही पड़ेगा। इसमें आपकी कोई विद्या चलेगी नहीं, आपका बल चलेगा नहीं, आपकी होशियारी चले नहीं, आपकी चतुराई चलेगी नहीं। स्वास्थ्य खत्म होते ही उसी क्षण जाना पड़ेगा। हरदम रह सकोगे नहीं। सुना है ना, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग रहते हैं, मकान भी गिरने वाले, वृक्ष भी गिरने वाले, बड़े बड़े महल भी गिरने वाले, शरीर सब मरने वाले, मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं। तो निश्चिंत करने बैठे हो, सदा के लिए डेरा लगा गया। मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा ठे गुण रेवण देला। यहाँ नहीं रहना वो भाई, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तियार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ये ही रिवाज। बहुत काल से ये रिवाज है यहाँ की, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तियार खड़ा, रहने वाला कोई नहीं है। आप विचार कर दे, वो घर में आप रहते हो, इसमें पहले रहते थे और उसे पहले और भी रह रहे, सब बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं। तो आपकी बारी भी बदलने की आ रही है, परंतु इतनी धीरे धीरे आती है, कभी कोई कभी कोई। वो देखते ये मर गया ये मर गया, अरे तुम खुद मरोगे भाई। आज काल परार के पोर और आप करा बात और पानी कर सी कोई और, जो सब बात करते वो था मर गया, ऐसे आप ही बात ही करेंगे, मर गए वो मर गया सब। तो ये दिन आने वाला है, इससे कोई बच नहीं सकता। संसार के काम होने में तो संदेह रहता है कि लड़का जन्मेगा बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, दोनों बातें होती है। बड़ा होगा धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, प्रसिद्धि करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा होगा कैसा होगा, संदेह है। मैं मरेगा कि नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। जन्म लियो जाने मरना ही पड़ सी, मौतरी नजारो सिर कूटे, मरना जरूर पड़ेगा। सज्जनों जिनमें विकल्प है काम होगा कि नहीं होगा, उसके लिए तो बड़ी तैयारी करते हो और होशियारी से काम करते हो, और जरूर मरना पड़े उनकी तैयारी नहीं करते हो। चाहे तो मरना नहीं है इसका ऐसा निर्णय कर लो, प्रबंध कर लो, मरे ही नहीं, अथवा मरने का आज ही मर जाओ, तैयार हो जाओ, तीसरा कोई मार्ग तो आप बताओ। तो मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है कि भाई कभी मरो क्या हरज है। रजब धोखा को नहीं फल देशू का खेत, खेत फल देशू का सूख जाए क्या हरज है। ऐसे मनुष्य जन्म में आकर के परमात्मा की प्राप्ति कर दे, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, सिद्ध हो गई, बहुत अच्छी बात। अब क्या जीवे तो अच्छी बात, मरे तो अच्छी बात। वो जीवेगा तो दुनिया का हित होगा, पर वो अपना हित करेगा तब न हित होगा दुनिया का। संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का बहुत बड़ा भारी हित होता है। ये धन से लाखों करोड़ों अरबों रुपयों के द्वारा भी आप इतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी परमात्म तत्व को प्राप्त करके सेवा कर सकते हो। लाखों करोड़ों अरबों रुपयों वाले कई मर गए, पर गोस्वामी जी महाराज की रामायण आज भी कितनी जगमगा रही है, कितनी उन्नत हो रही है, कितना कितनों को शांति मिल रही है। कलकत्ता जयपुर आदि मैंने देखा, सत्संग में आदमी कम आते हैं, रामायण में महाराज लाखों संख्या आ जाए। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी से कितना लाभ होता है। क्या कोई धनी से धनी, राजा से राजा, महाराजा से महाराजा इतना उपकार कर सकता है जितना गोस्वामी जी महाराज के द्वारा होता है। गरीबों से गरीबों की झूंपड़ी, बड़े बड़े धनियों की झूंपड़ी, बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ पे भी साधारण पढ़ लेंगे रामायण तैयार। रामायण के द्वारा कितना लाभ होता है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख वे दूर शरण जो आया। तो संतों के द्वारा जो लाभ होता है वो उसे नहीं होता। वो संत कौन है? आप ही हो सभी, आप ही परमात्मा धन जो आप संत ना हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, मीरा भाई हुई, कर्मा भाई हुई, कर्मेती भाई हुई, भूली भाई हुई, कई माताएं हो गई बड़ी बड़ी परमात्मा तत्व को जानने वाली। मीरा भाई के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होगा, जिसको गणता नहीं, गणना नहीं है। ऐसे आप ही सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उद्धार हो जाएगा। उद्योग पूरा करे इसमें सच्चे हृदय से लग जाए, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाए। ये राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाई संतदास जीते सो भी जाए। भगवान के नाम पर सबका अधिकार है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उका शीर। ममई वंश जीव लोगे भगवान के अंश है, तो भगवान का नाम हमारे बाप का नाम है। इस पर किसी का हक नहीं, हमारा सबका हक पूरा रखता है। ऐसी आपके हक में आई चीज, आपके अधिकार में आई चीज आप खो देते हो, नहीं लेते हो। समय चूक पुल का पलता नहीं, ये समय चल जाएगा फिर क्या फायदा निकलेगा। जब तक भौंकनी चलती है, जब तक आंखें टिमटिमाती है, तब तक काम करता कर लो। सब मिल नए नए नए और नई किंच दस्ती, आंखें बिच जाएगी फिर कुछ नहीं है। सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुंब धन धाम। जैसे सुपने में दिखता आंख खुलते ही कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ आंख मिचते ही कुछ नहीं, फर्क इतना ही है। सुपने से आंख खुल गई तो कुछ नहीं है, अरे यहां से आंख मिच गई तो जयराम जी कुछ नहीं। उसमें कैसे मोहित में फंसे हुए हो, कब चेत करोगे? कौन कौन सा दिन होगा जिन दिन आप होश में आकर के अपना असली काम करोगे? आज ये काम है, आज वो काम है, आज उत्सव है, ये है। अरे समय जा रहा है भाई, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, असली काम बाकी पड़ा है। पहले काम सब परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, भगवान से प्रेम प्राप्त कर ले, फिर कोई परवाह नहीं। जब भोजन कर चुके तो पत्थर से कोई मतलब नहीं, फेंक दो। पर जब भूखे मर रहे हैं, पत्थर है उसको छोड़ दे, राम राम राम राम राम। मानव शरीर मिला है उस तत्व की प्राप्ति के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। तैसे सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ पुकारो हर समय, और नाम जपते रहो नार निरंतर नाम। नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभावु, कली विशेष नहीं है नाम पर हरदम। और मन से क्या होती, हे नाथ भूलू नहीं। भगवान से मांगोगे हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, तो भगवान की कृपा से काम ठीक हो जाएगा। भगवान मदद देने को तैयार है, शास्त्र है, भगवान है, संत महात्मा, ये सब मदद देने को तैयार है। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, आप निमित्त मात्र हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सच्चे हृदय से सावधान होकर लगा जा राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण के लिए। जो नाम आपको प्यारा लगे, जिस पर आपका स्नेह है, वही नाम जपो। भगवान का नाम कोई सा ही कम नहीं है। गोस्वामी तो कहते हैं रामायण में आया है, नारद जी ने प्रधान मांगे राम सकल नाम अनते अधिक हो नाथ अग खग गण बधिका। तो आप जपो वो नाम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अरे भाई भगवान के सन्मुख हो जाओ, संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाओ, निहाल हो जाओगे। और संसार की तरफ मुख रखोगे तो कुछ मिलने का है नहीं, धोखा हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा। ये तो रहेगा संदेह, मैं तो ये चीज रहेगी मैं रहेगी नहीं, ना स्त्री रहेगा, ना पुत्र रहेगा, ना भाई रहेगा, ना संबंधी रहेगा, ना कुटुंबी रहेगा। सब चटाचट चटाचट अपने अपने समय पर रवाना हो जाएंगे। जीवड़ो जासी एक लो साथे पुनर्पाप, एकला जाना पड़ेगा अचानक। मगर मगर मशान को देखते डरते थे, छोड़े दिया जाल, धुआं निकलेगा वो धूल रही है, मर गए मर गए। तो चेत करो सच्चे हृदय से, लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खेत में रहने वाली एक माई मेरे परिचित थी, उसके घर से भिक्षा लाया था मैं। वह खेत में रहती थी, तो खेत में फूस और ये झाड़कारी जो कांटे हैं वो गड़ा करके पैरों से एक छप्पर बना रखा था छाया, उसमें रहते थे। तो सोते थे, एक बालक था उस गोदी में, एक बच्चा था। तो रात्रि में क्या हुआ कि वे खेतों में रहने वाले आग पेटी सबके पास नहीं होती, आग होती है उसमें छाना डाल दिए डाल देते हैं, वो महाराज की राख ऊपर दे देते हैं, उठता नहीं, जब चाहे तो पेश लुगा लो अपना, यदि पड़े ही रहेगा लकड़ी डाल दो तो वो भीतर में रहते रहती आग बढ़ा देगा। तो देव योग से ऊपर से फूस कचरा उस पर पड़ गया, अरे वो सुलग गया, वो सुलग करके मकान को छप्पर था वो सुलग गया, छोटी छप्पर थी वो सुलगा सुलगा, नींद खुली, नींद खुली तो बच्चे को लेकर के बाहर पहुंची, बच्चे को तो बाहर रखा, भीतर में बछड़ा बंधा हुआ था, तो वही गई बछड़ा खोल लू तो मारे ये कांटे लगे हुए घास फूस वो जोर से जगती है बारूद की तरह, भीतर जाकर बछड़े को खोले जितने जितने महाराज जल सब शरीर जल गया उलझ गया, बेटे दूर पड़ गई वहां। अब क्या गांव की बात है, भीड़ों की बात है, ये भीराबाई नाम था, तो ऐसी पड़ी फिर गाड़ी में डाल करके गांव घर में लाए, तो महाराज उसके झोपड़ा जो होता है उसमें जो बड़ी दुर्गंध आ गई, सब में नाक फटे ऐसी दुर्गंध आवे, शरीर सड़ गया, एक दो दिन में ही ऐसा हो गया। ऐसी अवस्था में रहते रहते उसको जमराज के दूध दिखे, जमराज के दूध दिखे तो सत्संग की हुई थी, संतों की सुनी हुई बात, तो जमराज दूध राम राम राम राम राम राम भगवान लेना नाम लेना शुरू कर दिया, फिर राम राम राम राम राम राम करती रही, शरीर इतना सड़ गया गल गया, इतनी दुर्गंध आवे, जबान से राम राम राम राम राम राम करती थी, हमारे संत वेणु राम सीताराम जी थे वो गए भिक्षा के लिए, तो उनको शय करी, बोले भाई क्या बात है, कि महाराज भगवान का नाम उद्धार करता है, अभी मेरे को जमराज के दूध दिखे मेरे को लगा भय, उन्हें फांसी दी और मेरे को मार करके अभी ले जाएंगे, मैं तो राम राम राम राम राम राम राम राम छूट गई, वो संतों से ही बोली और से बोली नहीं, और ये देवर थे उनसे ही बोली नहीं, सही शांत हो गया और गई। तो भगवान का नाम इस तरह सहायता करता है, आपत में सहायता करता है, तो उसको याद करो हरदम नाम लो तो कितनी मौज की बात है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जा रही है जाकर राम नाम धन हो, वो धनवान है जिसके भगवान नाम की भी पूंजी है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये असली खजाना है और इसे लेने में सब स्वतंत्र है, किसी के लिए मना ही नहीं है, राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, ये चौड़े पड़ा हुआ, और धन तिजोरियों में रहता है, बैंकों में रहता है, अलमारियों में रहता है, बक्सों में रहता है, लोगों ने पॉकेट में जेब में रहता है, ये धन चौड़े पड़ा है, कोई भजो कैसे भजो, छूट छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो दट बालक हो, किसी जाति का किसी वर्ण का, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई कौन हो, सबके लिए नाम महाराज सदा तैयार है। अरे कलयुग में से विशेष महिमा, और ये कलयुग का मौका, नरतिन दिनों राम जी सतगुरु दिनों ज्ञान, एक घोड़ा हाको बजाओ मैदान, राम राम राम राम राम राम राम पता लग गया, सज्जनों पता नहीं लगता है, बहुतों को पता नहीं लगता भी क्या करें क्या नहीं करें, सीधी बात, संतों ने बड़ी कृपा कर दी है, और यहाँ तो विशेष कृपा है, वृंदावन में विशेष कृपा है, हरे के हाथ में झूली है, राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, भगवान के नाम का जप रह गए, तो यहाँ आ गए तो ये सीख जाओ, बाहर जाओ तो अपने जैसे नाम को सीख कर जाओ, हरदम भगवान का नाम लेते रहो, संत दार सीधा दर है, बड़ा सीधा रास्ता बता दिया है, भगवान का नाम लो और पुकारो को हे नाथ भगवान से एक ही मांगो, महाराज भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, तो भगवान की कृपा से याद रहेगी, अपने भी याद रखो और भगवान से मांगो यही कि हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको, और नाम जपते रहो, परमात्मा प्रार्थना करते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, ये मौका मिल गया है भगवान की कृपा से, तो सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जनों निहाल हो जाओ, समय चूकी पुनिका पछताने का बरसा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर रोने से क्या हो, अभी समय है, मौका है। ढोकड़ी चलती है, आगे टिमटिमाती है, श्वास चलता है, भजन कर सकते हो महाराज। न जाने किस समय पागल हो जाए तो पता नहीं, बेहोश हो जाए तो पता नहीं, महान भयंकर बीमारी हो जाए तो पता नहीं। अभी ठीक है, ऐसे समय में अभी मौका लगा हुआ, भगवान के भजन में तत्परता से उत्साह से लग जाओ, निहाल हो जाओगे, जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो मानव जन्म सफल नहीं है। पशु पक्षियों के खादते मोदते नित्यम सुनकर शू करे करे, खाना पीना सोना आराम करना, बस ये तो पशु होते हैं। हाथी है, घोड़ा है, भैंसा है, सूअर है, ये बिता देते, ऐसे समय बीत जाएगा। मनुष्य जन्म की सफलता तभी है जब भगवान के भजन में लग जाए, तो मनुष्य जन्म सफल है, नहीं तो भाई निष्फल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान नाम में, कथा सुनो, इतने मौन रखो, नाम जप करो हरदम, कम बोलो, संयम रखो, इंद्रियों का अधिकार रखो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विषय भोग आदि नहीं हो जाए संयम रखते हुए, कथा सुनो, अच्छी तरह से लाभ होगा, बड़ा मौका बड़ा सुंदर मिला है। नारायण नारायण नारायण।